To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 31 marca, minęła 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. MON kupi od Boeinga 3 samoloty do przewozu VIP-ów. Za zakupy zapłaci ponad 2 miliardy złotych. Dziennikarz Biełsatu Aleksander Lubiańczuk na wolności. Dziennikarze stacji wiążą jego poranne zatrzymanie z mówieniem o antyrządowych protestach. Muzyka jest siłą trójki. Muzyczne będą też urodziny. Jutro stacja kończy 55 lat. Trzy średnie samoloty do transportu najważniejszych osób w państwie trafią do Polski. To maszyny typu Boeing 737. Inspektorat Uzbrojenia MON-u podpisał umowę w tej sprawie. Procedury pozyskania maszyn zakończono w 9 miesięcy, a podpisana dziś umowa jest korzystniejsza niż warunki proponowane przez oferentów podczas przetargu w marcu. Tak mówi wiceszef MON-u Bartosz Kownacki. Dla porównania oferta Boeinga w pierwotnym postępowaniu to było około 2 miliardów 800 milionów złotych netto. Kownacki dodał, że zawarcie umowy zezwoliła Krajowa Izba Odwoławcza. Równolegle rozpatruje ona odwołania w sprawie postępowania z udziałem Boeinga złożone przez inne zainteresowane współpracą z MON firmy. Krajowa Izba Odwoławcza w oparciu o artykuł 183 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych mogła wydać zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem. To skutkuje tym, że nie oceniając tego, jakie będzie rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej w poniedziałek, umowa jest ważnie zawarta i umowa będzie w związku z tym realizowana. Polska dostanie dwa nowe, jeden używany samolot. Ten ostatni będzie samolotem pasażerskim przerobionym na salonkę. Białoruska milicja wypuściła na wolność Aleksandra Lubiańczuka, dziennikarza telewizji Biełsat. Rano został zatrzymany przez funkcjonariuszy w trakcie przeszukania biura tej stacji w Mińsku. Szczegóły w relacji Włodzimierza Paca. Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy poinformowało, że Aleksander Lubiańczuk został najpierw przewieziony na posterunek milicji. Tam spisano protokół, w którym zarzucono mu niecenzuralne wypowiedzi na komendzie milicji. Miał być zawieziony do aresztu i w poniedziałek osądzony. Jednak niespodziewanie o godzinie 19 został wypuszczony na wolność. Teraz nie wiadomo, czy i kiedy będzie sądzony. Dziennikarz posiada oficjalną akredytację białoruskiego MSZ jako pracownik telewizji polskiej. W jego sprawie w białoruskim resorcie spraw zagranicznych interweniowała ambasada Polski w Mińsku. Przypomnę, że milicja przeprowadziła rewizję w dwóch stołecznych biurach telewizji Biełsat. Skonfiskowano część sprzętu, zatrzymano operatora. Według miejscowego MSW rewizja była związana z oskarżeniem o nielegalne wykorzystywanie zastrzeżonego znaku firmowego. Dziennikarze Biełsatu wiążą akcję służb specjalnych z informowaniem o niedawnych antyrządowych manifestacjach. Jutrzejszy dzień będzie dla nas radiowców wyjątkowy, 55 lat. 55 lat temu, 1 kwietnia, zaczęła nadawać Radiowa Trójka. Wizytówką programu od początku była wyjątkowa muzyka, o czym mówią sami słuchacze. Jednym tchem wymieniają kultowe audycje. Niedźwiecki, który zawsze mówił o muzyce. Pierwszy raz on zaczął listę robić przebojów. Bywał też Tomek Beksiński. Jak byłem nastolatkiem, to bardzo mile wspominam listę przebojów Trójki. Właściwie takie mam skojarzenie z Trójką. Muzyczne będą też 55. urodziny stacji, zapowiada Adam Chlebowicz, dyrektor Trójki. Rocznica 55. bardzo szczególna. Jesteśmy stacją muzyczną, a zatem chcieliśmy zaprosić przyjaciół Trójki, ale i też wykonawców różnych stylów muzycznych, ponieważ te różne style się pojawiają na naszej antenie rzeczywiście od 55 lat. Na koncert Edyty Bartosiewicz Trójka zaprasza jutro o 20. Będzie go można słuchać, ale i oglądać na stronie polskieradio.pl/trójka. Dwa programy telewizji polskiej przygotowały specjalne rocznicowe audycje o Trójce. Jutro TVP2 zaprasza do obejrzenia reportażu o kulisach pracy przy Myśliwieckiej 357. Wszystko w poranno przedpołudniowym bloku Pytanie na śniadanie. Z kolei TVP Kultura zaprasza w niedzielę o 17.10. W studiu gościć będą osobowości programu trzeciego. 18.10 TVP Kultura pokaże koncert Dwójka z Trójką, czyli telewizyjno-radiowy wieczór kabaretowy. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Monika Sułkowska. Śląsk-Wrocław po niezwykle dynamicznym spotkaniu na własnym stadionie pokonał Koronę Kielce 3-0 w meczu otwierającym 27. kolejkę Ekstraklasy. Dwie bramki padły z rzutów karnych. Trwa drugie dzisiejsze spotkanie. W Krakowie Wisła gra z Lechem Poznań. Na razie po 33 minutach 0-0 w tym spotkaniu. Także w Krakowie możemy dziś poznać mistrzów Polski w hokeju na lodzie. Trwa szóste finałowe spotkanie Krakowi z GKS-em Tychy. GKS w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 3-2. Kończy się faza zasadnicza rozgrywek plus Ligi siatkarzy. Zawodnicy Indykpolu AZS Olsztyn po zwycięstwie w Radomiu nad Czarnymi 3-1 zachowali matematyczne szanse na pierwszą czwórkę. Ich losy są teraz w rękach siatkarzy Jastrzębskiego Węgla, którzy swoje spotkanie tej rundy rozegrają jutro. Rafael Nadal w finale turnieju w Miami. Hiszpan pokonał w półfinale Fabio Foniniego 6-4 i 7-5. W finale Nadal zmierzy się albo z Rogerem Federerem, albo z Nikiem Kyrgiosem. Zofia Klepacka wygrała dwa dzisiejsze wyścigi w regatach o Puchar Księżniczki Zofii. Tym samym zapewniła sobie udział w finale zawodów na Majorce w klasie RSX rozgrywanych w nowej formule. Organizatorzy chcą uatrakcyjnić regaty dla kibiców, stąd też nowy system pucharowy w klasie RSX. Naszemu windsurferowi Pawłowi Tarnowskiemu przyjdzie popłynąć w ćwierćfinale, podobnie jak Małgorzacie Białeckiej. Do finału w klasie 470 zakwalifikowały się Agnieszka Skrzypulec, wyjątkowo pływająca na Majorce z Jolantą Ogar. Temperatura spada, 13 stopni na termometrach w stolicy, w nocy będzie od 5, na południowym wschodzie do 10, na północnym zachodzie i zachodzie, na północy słaby deszcz, na północnym wschodzie i na wybrzeżu mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od dekadencji do katedry, od życia plugawego do zamieszkania w klasztorze. Taką drogę pokonał bohater najnowszego trójkowego chuligana literackiego Karl Joris Wismans. Welbeck uznał, że to znakomita diagnoza stanu europejskiej cywilizacji. O Wismansie opowiedzą profesor Remigiusz Forycki i dr Tomasz Teluk. Mateusz Matyszkowicz, zapraszam w sobotę na godzinę 15. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Crux Christi Salva Nos. Nowy utwór Szymona Godziemby Trytka, skomponowany w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca Kompozytor Rezydent, zabrzmi w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wśród wykonawców Jan Jakub Monowit, Piotr Kwinta oraz chór Polskiego Radia. Całość pod dyrekcją Szymona Wyżykowskiego. Niedziela, 2 kwietnia, godzina 17. Zapraszają Fundacja Sonoris i program drugi. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl i na godzinę przed koncertem w kasie studia. Miasto Gdańsk zaprasza na Siesta Festival od 21 do 23 kwietnia. Dino Di Santiago, Omaro Portuondo, Mor Carbassi, Mario Pacheco, Balou Kanta i Elian Elias. Filharmonia Bałtycka i Klub Parlament. Media patroni Harper's Bazaar, Esquire, KMH, Anywhere.pl, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Slow Life, Prestige, Klaudia, Gala i Wirtualna Polska. Partner Hotel Gdańsk. Sponsor Grupa Lotos. Do zobaczenia w Gdańsku. Marcin Kiedryński. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. To jest 1835 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Tamtą godzinę kończyła piosenka w wykonaniu Dawida Podsiadło z męskim graniem, orkiestrą, a tę otwiera sam Dawid. Where did your love go na 12? Did You Love Go? To Dawid Podsiadło. 17 tygodni na liście, dzisiaj minus 2 na miejsce 12 i na 11 też spadek o dwie pozycje, ale 23 tygodnie na liście. You Want It Darker? Leonard Cohen. Leonard Cohen, 23 tygodnie na liście, na miejscu 11. Uśmiechnąłem się, bo Hela powiedziała, że chciałaby mieć taki głos jak Leonard Cohen. Dzień dobry, Heleno. Dzień dobry. Jeszcze powiem, że Wojtek napisał, że Cohen wskakuje do setki wszechczasów na 98 miejsce. Hela chciałaby mieć głos jak Leonard Cohen. No to jest bardzo dobre. Masz tutaj kota Mamrota od pani Kasi, która prosi, żebyś powiedziała, jakie mają imiona twoje koty. Tygrysek, Misia i Karinka, albo Czarnuszka, albo nie wiadomo jak, tak różnie. Mm-hmm. No mocno się ożywiłaś, jak o te kotki zapytałem. No dobrze, no a jak życie? Cudownie. Jak będziesz jutro świętowała 55. urodziny trójki? Uroczyście. Bardzo ładnie. No dobrze, to nie będę cię... jak to zwykle tu zrobimy? Wolisz tytuł czy wykonawcę? Tytuł. Proszę bardzo. Fanatycy. Fisze Madę Tworzywo na 10. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bum. Mówił mi uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. We'll be right back. znów niesie nas wiatr uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą, łaska snę. Miliony świateł, rotacje gwiazd, chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd, nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć wojen, wojen. Pisze Madę Tworzywo, fanatycy. 11 tygodni na liście i wreszcie w pierwszej dziesiątce, 3 oczka do góry na miejsce 10 właśnie. Dwa razy Deep Purple w pierwszej dziesiątce, to też historia. Z 14 na 9 All I Got Is You. Drugi singiel z nowej płyty zespołu Deep Purple, All I Got Is You, w tym tygodniu z 14 na 9. 3 tygodnie na liście i 5 oczek do góry. Dwie piosenki w pierwszej dziesiątce ma też Organek. W 35. miejscu w podsumowaniu 35 lat listy przebojów trójki na razie Mississippi w ogniu, Organek, 25 tygodni na liście, w tym tygodniu na 8. Na 7. Ania Rusowicz, Mitch & Mitch. We'll be right back.

listening pinned to my throne. With an army of butterflies, pillory, passive and prone. Escaping the clutches of eternal damnation, I was justified. 15 tygodni na liście i najwyższa pozycja pierwsza. Time for Bedlam, Deep Purple, dzisiaj na miejscu szóstym. Środa w piątek na piątym i to się dobrze składa, bo mamy zaproszenia 2 i 3 kwietnia w Teatrze Syrena w Warszawie, zespół WW. I mamy zaproszenia na te koncerty. Proszę zadzwonić do Heleny 2273. Środa, WW, piątek. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda

słów dzień. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Ta wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu nocy są krótsze. Jaka piękna, piękna, piękna ta wiosna wokół nas. No właśnie, to organek wiosna, dwa tygodnie na liście, cztery do góry na drugie. Jak to będzie? Walka za tydzień będzie na pewno o pierwszą pozycję. Słuchacz Adam napisał coś takiego, to z rejsu. Bo jeżeli pan tego nie będzie śpiewał wesoło i optymistycznie, to znaczy śpiewa pan to pesymistycznie, zgniło, ponuro. No a tego to ja nie chcę, nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby było wesołe, optymistyczne i żeby to był optymizm z pokryciem. No, to jest takie hasło na dziś. 9 minut do godziny 22. To jest 1835. Notowanie listy przebojów programu trzeciego. Dziękuję za wszystkie listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. I chciałem powiedzieć jeszcze, że no jutro, tak, to jutro jest ten dzień, pierwszy dzień kwietnia. Obiecuję, że nie będę oszukiwał przez dwie godziny od 10 do 12 w Markomanii. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nie spodziewam się jutro gości, ale mam sporo nowości do zaprezentowania. Mam nadzieję, że będzie pięknie. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy bardzo. No aż się boję powiedzieć, że to 9 tygodni na liście i 8 razy na miejscu pierwszym. Jak będzie dalej? Where's the revolution? Pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj, jutro urodzonych i wczoraj może tak, też być tak. Do usłyszenia. there's a revolution. Autopromocja. Jest głównym kompozytorem i autorem tekstów Depeche Mode. To spod jego ręki wyszło mnóstwo przebojów i utworów tego zespołu, które zna cały świat. W miniony wtorek w Londynie nadarzyła się okazja, by z nim porozmawiać. Nie tylko o najnowszej płycie Spirit. This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Tak, to będzie specjalna urodzinowa rozmowa w prezencie dla Państwa. Martin Gore w audycji Myśliwiecka 357. Jutro między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. City of Mirrors. Koncert w ramach cyklu Niezależna Scena Młodych Polskiego Radia. 8 kwietnia o godzinie 19 w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej usłyszymy liryczne opowieści w dynamicznej, rockowej oprawie. Karolin Mrugała, Kuba Jake Piłkowski, Maciej Matkwaśniak, Milad Aykhamisi i Sergio Alejandro Pinilla Vasquez promować będą swój debiutancki album zatytułowany Echoes. Na koncert zaprasza Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album z muzyką do filmu Wołyń Mikołaja Trzaski. Laureata Orła 2017 Polskiej Nagrody Filmowej w kategorii muzyka. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy.